Program trzeci. After Party. W dzisiejszym wydaniu audycji After Party będzie bardzo nostalgicznie. Posłuchamy melancholijnych dźwięków w stylu retro. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam. Na początek dźwięki duetu Krakowic. Piotr Figiel oraz Dominik Gawroński współtworzą duet Krakowic, duet krakowsko-katowicki, jak sama nazwa wskazuje. Materiał, którego dziś posłuchamy w obszernych fragmentach, powstawał kilka lat. Panowie poznali się podczas warsztatów muzycznych, które odbywały się w ramach Biura Dźwięku Katowice. Obaj muzycy nie są debiutantami, a projekt Krakowic to odskocznia od dźwięków, którymi zajmują się na co dzień. Posłuchajmy utworu Little Sisters. Simple One to ponownie duet Krakowic. Do ich muzyki jeszcze w dzisiejszym wydaniu audycji Afterparty wrócimy. A teraz wytwórnia Singapore Sling Tapes, moskiewskie wydawnictwo, o którym wspominałem już Państwu całkiem niedawno. Dziś wracamy do katalogu tej wytwórni. Posłuchamy drobnego fragmentu tego, co wytwórnia Singapore Sling Tapes miała do zaoferowania. Miała, ponieważ już nie istnieje, istniała w latach 2012-2015, ale w tym czasie pod szyldem tej moskiewskiej wytwórni ukazało się kilkadziesiąt albumów, czy też raczej kaset magnetofonowych. Dla wytwórni Singapore Sling Tapes nagrywała plejada artystów z całego świata, oczywiście głównie z Rosji, i najczęściej byli to artyści wykorzystujący elektroniczne brzmienia retro, co nie jest zaskakujące w przypadku artystów rosyjskich, ponieważ, jak wiemy, scena rosyjska słynęła i słynie nadal z przepięknych analogowych brzmień syntezatorowych. Związek Radziecki był producentem jednych z najwspanialszych instrumentów lat 70., 80. Wystarczy wspomnieć takie nazwy jak Polyvox, automaty perkusyjne Rockton czy legendarny monofoniczny syntezator Aelita. Scientist AZ to investigate between television. Wealthy bee scientist AZ. LPB scientist AZ. CMJ w utworze Life After Water. Artysta pochodzący z Filadelfii, nagrywający dla moskiewskiej wytwórni Singapore Sling Tapes. Wcześniej słuchaliśmy projektów ABC 100 oraz Waterbook. Przepiękne, analogowe brzmienia w stylu lat świetności syntezatorów analogowych. Przed nami projekt XYR, który już znamy. Pod tym pseudonimem występuje Wladimir Karpow. Tym razem posłuchamy fragmentów albumu Tourist. To ponownie będą brzmienia sowieckich instrumentów, przede wszystkim syntezatora Formanta Mini. Thank you. Thank you. Cocktail Party to był Vladimir Karpov, czyli XYR, fragment albumu Tourist, nagranego dla wytwórni Singapore Sling Tapes. A teraz Vic Mars prosto z Londynu, fragment albumu The Consumer Program. Czy pamiętają Państwo programy w telewizji edukacyjnej? Czy pamiętają Państwo ze szkoły nagrania na kasetach VHS, nagrania instruktażowe, edukacyjne? Ja doskonale pamiętam, zwłaszcza z lekcji fizyki, filmy, które nie tylko niosły ze sobą olbrzymią wiedzę, ale przede wszystkim dla mnie przynosiły niesamowity klimat, współtworzony również przez muzykę. Taką właśnie muzykę, muzykę ilustracyjną, jakby żywcem wyrwaną z nagrań edukacyjnych sprzed wielu dekad tworzy Vic Mars. Posłuchajmy utworu Cosmos 582. Thank you.

Leisure Center to ponownie był Vic Mars. Wcześniej słuchaliśmy utworu Rock Ed oraz Cosmos 582, to fragment albumu The Consumer Program. A teraz przenosimy się do Quebecu. To będzie projekt Monroeville Music Center. Projekt wykorzystujący brzmienia tak autentyczne, jak to tylko możliwe. Przy tworzeniu muzyki Monroeville Music Center wykorzystywane są wyłącznie instrumenty analogowe sprzed dekad. Muzyka często przypomina muzykę z pierwszych gier wideo, z produkcji telewizyjnych, które pamiętamy z lat 80. Efekt niejednokrotnie jest groteskowy i aż trudno uwierzyć, że to nagrania, które powstały kilka lat temu. Monroeville Music Center w tej chwili. Thank you. To ponownie był projekt Monroeville Music Center prosto z Quebecu. To fragment albumu Cave and Castle, albumu, który inspirowany jest serią książek pisanych w stylu Choose Your Own Adventure. Te książki ukazywały się również w Polsce. Najpopularniejszą serią była seria Wehikuł Czasu. Z pewnością Państwo pamiętają te książki, w których można było wybrać, jaką ścieżką nasza przygoda się potoczy. Niezwykle ambitne projekty w warstwie formalnej, książki nielinearne. Oczywiście była to literatura przygodowa i młodzieżowa raczej, więc nie należało spodziewać się treści wybitnych, jeśli chodzi o poziom literacki, natomiast przyjemność z czytania książki, w której to my wybieramy, co w tej książce się wydarzy i jak ta książka się zakończy. To było niezwykłe doświadczenie. Tym doświadczeniem inspirowana jest właśnie muzyka Monroeville Music Center na albumie Cave and Castle. Wracamy do projektu Krakowic. Jeszcze dwa fragmenty ich debiutanckiego albumu. Blank Slate w tej chwili.